böyle kan değdi dişine. Ömrümü yedikçe gider boşuna, bunca emeklerim boşu boşuna. Bugünlerde yaraladı yar beni, yaralandım dost beni, ölem ölem dost beni, ölem ölem yar beni. Çöküyor sanki bu devran, toprak ana kollarına sar beni, yaralandım dost beni, yaralıyım yar beni, ölem ölem dost beni. Toprak ana kollarına sar beni, ölem ölem yar beni. Emanet can bir gün kuş olur uçar. Ya benim figanım dağlara geçer, ya da en sonunda çeker darbeyi. Yaralandım dost beyni, ölem ölem yar beyni, ölem ölem yar beyni. Ya da en sonunda çeker darbe.